Soal. Asy'u Qurintu Syilabil hatta dikfayatan. Ugye eddig ezekben a fejezetekben azt láttuk, hogy Pál próbálja helyre tenni ezt a gyülekezetet, és mindazok a furi dolgok, visszaélések és rossz elképzelések, amik történtek, amiket tettek ezek az emberek, ezeket próbálta Pál a helyére tenni. Látjuk azt, hogy talán az első és a legnagyobb probléma ebben a gyülekezetben az volt, hogy ugye részekre szakadt. Ilyen pártokra szakadt ez a gyülekezet. Volt, aki azt mondta, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Péteré, és ugye a legszentebbek pedig azt mondták, hogy mi pedig Jézusé vagyunk. És azt is láttuk, hogy bizony nagyon toleránsak voltak a bűnnel. És majd ezt ma is fogjuk látni, ez a gyülekezet ilyen végletek gyülekezete volt. Tehát így gondolkoztak, nagyon a végletekben. És azt láttuk, hogy megengedtek egy olyan bűnt a gyülekezetben, amit még a pogányok is furcsáltak. És ugye az történt, hogy egy férfi az ő apjának a feleségével élt együtt, ugye szexuális kapcsolatuk is volt. Minden bizonnyal ez a nő, ez a mostoha anyja volt. Az is kiderül az eredeti szövegből, hogy valószínűleg az édesapja már meghalt ennek a fiúnak, és mégis, ugye, mégis az ige igazából ezt a kapcsolatot egy ilyen vérfertőző kapcsolatnak mondja. És az is kiderül, hogy ez az asszony nem volt keresztény, és ugye ők együtt éltek. Tehát és ezt a gyülekezetet teljesen elfogadta, vagy tolerált. És nagyon fontos, ugye, hogy ezt itt a fejünkbe tartjuk, erre emlékezz, hogy ezt itt Pál keresztényeknek írja. Tehát soha ne jöjj ezekkel az igeversekkel a nem hívőkhöz. Mert itt ezek keresztényekhez szól, és ezeket a dolgokat itt keresztény emberek tették. Na és Pál ugye ezeket próbálja helyre tenni. Aztán azt is látjuk, hogy feljelentették egymást. Hogy mentek, voltak vitás ügyeik, világi bíróságra elmentek, és beperelték egymást. Tehát én nagyon furcsa dolgokat tettek, és Pál beszél arról, hogy mennyivel inkább azt kellene tennetek, hogy elszenvelitek a kárt, és miért nem mentek inkább ugye a gyülekezeten belül azokhoz az emberekhez, akik te felnéztek, akik vénei vezetői a gyülekezetnek, és hagyjátok, hogy ők ítélkezzenek ebben az ügyben. És újra mondom, ezek keresztények voltak. És aztán most ebben a hetedik fejezetben újra előkerül a házasság téma, és nagyon érdekes az az észrevétel, hogy mennyire ilyen zavar volt az embereknek a fejébe ezzel kapcsolatban. És mennyire nem tudták ezt kezelni, és nem tudták, hogy mi van Istentől, és mi az, ami nem kedves Istennek. Látjuk az ötödik fejezetben, hogy a parátlanságot is megengedték, sőt, valószínűleg még ezzel egy kicsit így dicsekedtek is, hogy hát mi olyan jó fej gyülekezet vagyunk, hogy mi még ezt is megengedjük az embereknek. Tehát egy ilyen zavar volt az emberek fejében, hogy mit is gondol erről Isten, vagy mi Istennek az akarata ezzel kapcsolatban. És ha arra gondolsz, hogy például ma hogyan gondolnak az emberek akár a házasságra, akár az egészséges szexualitásra, akkor mennyire nagy zavar van az embereknek a fejében. Sőt, sokszor keresztényeknek is. Néha hajmeresztő, hogy mit gondolnak arról, hogy Isten hogy vélekedik akár a házasságról, a házasságon belüli szexről, vagy a házasságon kívüli szexualitásról. És ilyen elképesztő, hajmeresztő butaságok tudnak kijönni ezekben a dolgokban. De nagyon jó, látod, Istennek az igéje. Isten igéje mindenben tanácsot ad nekünk, és mindenben ad egy útmutatást. És itt Pál próbálja, ez a célja, hogy helyre rakja az emberekben ezeket a téves, rossz gondolkodásokat. Mert ezek aztán teljesen félreviszik őket. Félreviszik a kapcsolatokat is, a házasságokat is, és hiszem, hogy félreviszik az Istennel való kapcsolatot is az embernek. És de annyira fontos ez, hogy ne a világra hallgass ezekben a kérdésekben. Itt nagyon sok fiatal van, nagyon sokan vagytok fiatalok, még a házasság előtt, mert vannak, akik már házasság után vannak, király. De Geri is azt mondta, hogy jövőre már ő is nősülni akar, mert egy év múlva leérettségésig, azt mondta, hogy jó, csak vicceltem. Tudom, hogy nem mondtad komolyan, meg én is mondtam, hogy nem engedem. Szóval... Szóval nagyon fontos ez, hogy keresd Istennek az akaratát ebben. Ugye hallasz nagyon sok mindent. Lehet, hogy jössz egy családi háttérből, valamit hallottál szülőktől, nagyszülőktől, jössz egy valamiféle, lehet egy vallásos háttérrel, ahol mondtak valamit, ahol hallottál valamit, vagy egyszerűen lehet, hogy nem is hallottál otthon semmit, csak hallasz a haveroktól. Na, ez a lehető legrosszabb. Ugye, amikor az iskolában, a haverokkal, vagy az interneten, valahol a Facebookon látsz, hallasz valamit. És ugye, ezek azok, amik aztán tényleg nagyon félre tudják vinni az ember gondolkodását ebben. És tudod, én nagyon bátorítalak arra, hogy kérdezz. Hogy bátran kérdezz meg másokat. Bátran. Lehet, hogy azt mondja, hogy ez olyan ciki megkérdezni, de kérdezd meg akár engem is. Ha van valami kérdésed akár a házasságról, akár abban a szexualitásról, hogy mit gondol Isten erről, hogy mi ez az egész. Egyrészt Isten igéje ad egy pontos választ. Igazából nem én fogom neked megadni a választ, hanem Isten igéje. És tudod, hiszem, és az a tapasztalat, hogy igazából az embereknek, a fiataloknak a fejében ugyanazok a kérdések vannak. A kérdések 99%-a ugyanarról szól. És ott van benne, hogy jaj, biztos csak én gondolkozom így. Jaj, biztos csak nekem vannak ilyen problémáim, biztos csak én megyek ezen keresztül, és hogy milyen ciki is ez. Tudod, én is voltam, meg gondolom mindig, hogy vagyok is fiatal, és nem kell nevetni, és amikor én voltam ilyen 11 néhány, vagy kicsit azért több, tehát 18-19 éves, és akkor ugye bekerültünk a gyülekezetbe, megtértünk, és hát ott voltunk fiúk, és ugye hát mi beszélgettünk egymás között, és hát följöttek kérdések. És hát, hogy te mit gondolsz erről? És hú, hát ugye, nem tudom, de meg kéne kérdezni valakit, igaz? És akkor a fiúk ott voltunk, hogy hú, de olyan ciki oda menni valakihez, ez ilyen kérdésekkel. De aztán vettük a Jani barátommal a bátorságot, és egy pár fiúval, és akkor oda mentünk egy misszionáriushoz, és akkor előálltunk a nagy kérdéseinkkel. És akkor ugye belemelegettünk, na és akkor aztán jött minden kérdés, és kaptuk a válaszainkat, és tudod, olyan jó volt, hogy ez nem volt ki, volt kellemetlen. És jó, hogy kialakod egy egészséges elképzelésünk, egy látásunk, hogy mi Isten szíve szerint ezekben a dolgokban, mi Isten gondolata, mit gondol ő a paráznaságról, mit gondol ő a házasságról, mit gondol ő, hogy mikor bűn és mikor nem bűn a szexualitás, mit gondol ő az önkielégítésről, vagy mit gondol ő például a pornóról. És ezekre a kérdésekre ott van a válasz. És tudod, ezekre tedd fel inkább, mint te magad gondolsz valamit, vagy hallasz valamit másonnan, mert Isten igében itt van a válasz. És bátorítalak, hogy keresd ebben Isten akaratát. És most nézzük meg, hogy ugye mi is történik itt. És látjuk, hogy itt a korintusi gyülekezetnek is voltak kérdéseik. És itt majd a válaszokból tehát kihámozhatjuk azt, hogy valójában mit lehettek a kérdések ezeknek az embereknek. És néha egész fura dolgok jönnek majd ki. Csak így meglepődünk, hogy hú, ezek voltak a kérdések. Lehet, hogy azt mondod, hogy én ezeket azért nem tettem volna, hogy ez magától értetődő. De ez a gyülekezet, ez egy nagyon végletekbe gondolkozott. Tehát vagy nagyon ilyen, nagyon-nagyon elbukott, vagy pedig aztán teljesen igen Isten, és minden kézé gonosz és bűnös. Tehát nem találták meg azt az arany középutat, amiben hiszem, hogy Isten sokszor vezetni akar minket. Szóval olvassuk akkor az első két verset. Amikről pedig írhatok azokat, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Ez jó téma, ugye tele vagyunk ilyen 14-éves gyerekekkel, ugye még hol vagytok a házasságtól. De beszélnünk el erről, majd emlékeztetnek egyszer erre, hogy figyelj, emlékezzél, mi volt, amikor nem tudom hány évvel ezelőtt tanítottam erről, keresd meg az interneten, vagy itt van a jegyzetem, én már elfelejtettem, miről tanítottam akkor, de ott van. Szóval, fontos. Tehát amiről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak azt, hogy nem érinteni. A parázasság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Először is, mivel kezdeném, nagyon egyértelmű, egy férfi, egy nő, ugye ez az egészséges házasság, nem egy férfi, nem több nő, nem egy nő, nem több férfi, nem is egy férfi, és még egy férfi, és tehát. Tehát egy férfi, egy nő, ez a biblikus Ádám és Éva, ugye nem Ádám és nem Jóska volt, hanem Ádám és Éva volt. Ez fontos, mert a mai világban ezt már látjuk, hogy merre megy. Tehát Isten ezt így rendelte, és ez van ő szerinte. Tehát az egészséges dolog. És azt is látjuk, hogy az új szövetségben ezt látjuk, hogy nincsen ez a több nevűség. Ugye egy férfi és egy nő az egészséges házasság. Az érinteni szó itt ugye az első versben, ugye ez nem azt jelenti, hogy mint amire mi gondolunk, hogy hú, nem is foghatom, nem is érinthetem őt meg semmilyen formában. Ugye ez egy szexuális kapcsolatot jelent. Tehát az eredeti görög szó az egy szexuális kapcsolatot jelent, vagy fejez ki. És ugye az lehetett itt ezeknek az embereknek a kérdése, hogy lehet-e házasodni? Hú, milyen kérdés, tehát milyen évült a kérdés. Persze, hogy lehet, ugye. Tehát mondom, ők a végletekbe gondolkodtak. Tehát lehet-e házasodni? És Pál látjuk, hogy itt ugye van egy ilyen gondolkodás, és ezt majd látjuk később is ebben a fejezetben, hogy ugye azt is mondja itt, hogy jó a férfinak azt, hogy nem érinteni, tehát ugye távol tartani magát, de ugye a paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége és ugye, saját férje. És valószínűleg feljött az a kérdés, hogy az az elképzelés, vagy gondolat ezekben az emberekben, hogy sokkal jobb valaki nem, hogyha nem házasodunk. Tehát, hogy ez sokkal szebb vagy különlegesebb, sokkal különlegesebb leszel te attól, hogyha nem házasodsz meg. Tehát ez az, ami fog tetszeni Istennek, ez az, ami kedves lesz Isten előtt, hogyha nem házasodsz. De Pál azt mondja, hogy a paráznaság miatt mindenkinek legyen saját felesége és férje. Ugye ezt most nem úgy kell érteni, hogy pusztán azért kell házasodni, hogy az ember ne bukjon el ebben a bűnben, és ugye ne paráználkodjon. Ugye a paráznaság az, ami ugye a házasság előtti szexualitást érti, hogyha valaki lefekszik a házasság előtt valakivel, ugye az paráznaságnak mondja az ige. Ha a házasságon belül a férj és a feleség lefekszik egy másik emberrel, az szintén ugye paráznaságnak mondja az ige, csak ugye tisztázásképpen. És azt mondja Pál, hogy a paráznaság miatt ne a paráznaság miatt házasodjatok. Most ezt ugye nem azt kell érteni ezért, hogy ez az oka a házasságnak, vagy ez a célja a házasságnak. Ugye az elég silány lenne, és ugye nem ez a célja. És csalódni is fogsz, ha azt gondolod, hogy na oké, ezért házasodunk. Mert a házasság ennél azért sokkal-sokkal-sokkal több. Egy nagyon fontos része igen a szexualitás, ezt sem szabad elhallgatni, és ennek is nagyon fontos, hogy akár erről is beszélve legyen, és annak is egészségesnek kell lenni, és ugye az nem bűn a házasságban, de a házasság azért ennél sokkal több, és nehogy azt gondolja valaki, hogy Pál ezt úgy érti, hanem egyszerűen az miatt, hogy az emberben ott van ez az erős szexuális vágy. Hogy ez, arról beszéltünk egyszer korábban is erről, hogy ez ott van az éhség, a szomjúság, a levegővétel, tehát ezek az alapszükségletünk után ott van a negyedik, vagy most nem tudom, a negyedik vagy az ötödik helyen. Tehát épp olyan nagy szüksége van a testnek erre, annyira vágyódik erre, mint az étel után, mint ill után, a levegő után. Ugye mi most éppen fogyókúrázunk, egy gyümölcs napozunk, marha éhes vagyok, és most már egy paradicsomot nyomtam magamba, vagy egy banánt, csak óra előtt már éreztem, hogy ilyen kezdek így tántorogni. És tehát ez a vágy, ez ugyanígy benne van az emberben. És nehéz, és azt gondolom, hogy nem kell képmutatóskodni, hogy ez mindenkinek nehéz. Ez mindenkinek nehéz. És Pál, és hiszem, hogy Isten is ez a szíve, hogy éppen azért adom a házasságot, hogy ez is, tehát ez, és ha házasságban már, ugye ez nem lesz bűn, és nem lesz paráznaság. Tehát, hogy egy jó házasság azért ez sokkal több, mint pusztán ez a dolog. És ugye a feleségnek és a férnek megvannak a maguk szerepei, felelősségei, amire Isten elhívta. A férnek szeretnie kell az ő feleségét. Úgy, mint Krisztus az egyházat. Ugye ezt írja Pál az Efézusi levélben. A feleségnek pedig tisztelnie kell az ő férjét. És nagyon érdekes, hogy Isten olyan dologra hívja el a férfit is, és a nőt is, amit önmagába véve ő nem tud megtenni. Ami neki nagyon nehéz. Ami neki nagyon nehéz. A férnek nagyon nehéz szeretni a feleségét. Úgy, hogy azt mondja az ige, mint a saját testét. Ez a kihívás, hogy na így szeresd a feleségedet, mint a saját magadat. És hát a férfiak ugye milyenek, hát lehet, hogy mi nem gondozunk annyira magunkat, kicsit borostásak vagyunk, néha egy kicsit büdösek, de hát szeretünk enni, szeretjük magunkat kényeztetni, szeretjük a kezünkben a távirányítót, ugye, hogy na, mi vagyunk a főnökök, oda kapcsolok, én akarok, és ugye ez az, amit azt mondja a férnek, hogy tedd le az életedet, és szeresd a feleségedet, úgy, mint magadat, és kényeztesd őt, ápold őt, foglalkozz vele. És a feleségnek pedig az a kihívás, hogy nehéz neki tisztelni. Nehéz neki alárendelni a magát, vagy engedelmeskedni az ő férjének. És ugye ez most nem azt jelenti, hogy a feleség egy másodrendű dolog lenne, vagy másodrendű személy lenne a házasságban. Két tartó pillérje van a házasságnak. A férfi és a feleség. Ugye rajtukon rajtuk múlik ez. És mind a kettőnek ugyanolyan fontos a szerepe, és egy jó házasság az nagyon sok mindenen múlik. Tehát ha házasodni szeretnél, vagy már megházasodtál, akkor jó a vágyad, és teljesen Istentől van. És ez nem egy bűnös dolog, és nem egy rossz kívánság. És ami még fontosabb, hogy nem vagy kevésbé lelki, vagy nem vagy ettől kevésbé olyan ember, akit Isten nem fogadna el. Nincs egy ilyen másodrangú keresztény. Azért, mert az embernek ilyen vágyai vannak. Menjünk tovább, és a harmadiktól a hatodik versig olvasom. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje. És ugyanígy a férje sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azzal, hogy kételenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. A következő kérdés, ugye mi lehetett? Ugye a férj teljesítse a kötelességét a feleség iránt. Hasonlóképpen ugye a feleség is. Azt mondja, hogy egyikőjük sem ura a maga testének, tehát az van, amit én mondok, hanem ugye ketten egy testé válnak, és nem úgy van, hogy az egyik valamit mond, és kitalál, és na, akkor ez van, hanem itt van egy közös megegyezés. És itt, itt látjuk, hogy már Pál magáról a házasságon belülről beszél, hogy ott bent mi történik, hogy, hogy mi itt Istennek az akarata. És ugye azt látjuk, hogy, hogy Pál arról kezd el beszélni, hogy, hogy, hogy mikor, vagy milyen oknál fogva ne történjen közöttük sem kapcsolat, ilyen szexuális kapcsolat, hogy mi az a kizáró ok, amikor, amikor ezt nem tehetik meg. És azt mondja itt, hogy nem azért, mert az egyik így dönt, vagy a másik, hanem ez közös megegyezéssel, mindig egy időre, hogy azt mondja, hogy ha úgy döntötök mind a ketten, hogy szabaddá legyenek az imádkozásra. De csak egy időre, mert utána ugye meg fogja kísérteni őket, mert ott van újra, hogy mondom, a kísértés. És jön a gonosz, és el fogja hinteni az ember fejében ezt a kísértést. És tehát a kérdés az lehetett, hogy megint egy ilyen kicsit furi dolog talán, hogy, hogy lehet-e, vagy szabad-e a házasságon belül a szexuális élet. Ugye megint egy kicsit furcsa dolog, de, de látod ezek az emberek, hogy mennyire ilyen végletekbe gondolkoznak? Hogy, hogy azt gondolhatták néhányan, vagy lehet, hogy sokan, hogy attól lesz valaki szentebb, különlegesebb, attól fogadja őt el Isten jobban, hogyha esetleg ő nem ér szexuális kapcsolatot a férjével, vagy a feleségével, vagy ők nem érnek szexuális kapcsolatot. És tudod, az a baj ezzel, hogy ez, valahogy ez a téma az egész évszázadokon keresztül, a sok évszázadon keresztül, ez az egyházat így végig kísérte. És valahogy kialakult egy olyan elképzelés az egyházban, hogy, hogy valójában ezt, ami történik a házasságban a férfi és a nő között, azt valahogy ezt szégyelni kell. Azt, az valahogy úgy, úgy jött ki, mintha ez egy ilyen bűnös dolog lenne, és hogy, hogy erről aztán végképp ne beszélj, és hogyha van egy problémád, akkor, ez, akkor, te, akkor ezt inkább felejtsd el. És igazából egy ilyen, amit hiszem, hogy Isten áldásnak akart, és arra, hogy az ember örüljön abban, azt valahogy az emberek egy ilyen, ilyen féltve, titkon tett dologgá gondolták, és ugye az embert egy picit ebben így megnyomorították, és hiszem, hogy nagyon sok házasságban ez problémát okozott. Én magam is tanácsoltam olyan házaspárt, akiknek ezzel volt problémájuk. Hogy azt gondolták, hogy amit ők tesznek, és ez fura a 21. században, hogy ez bűn, vagy hogy ez nem jó, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen félelem, vagy egy ilyen aggódás volt bennük ezzel kapcsolatban. És ugye, talán te is úgy gondolod, hogy hát ez furcsa, de mégis az emberek gondolkozhatnak így. És komoly harcok és összeütközések voltak ebben a házasságban ez miatt. Mert az emberek, mert az egyház, az egyháznak a tanítása, az így elhintette az emberek fejében ezt, hogy, hogy ez egy olyan testi dolog, hogy ez annyira nem lelki, hogy ez, hogy, hogy ez annyira ilyen alantos dolog. De hát ezt Isten adta, hogy az ember, a férj és a feleség a házasságban ezt élvezze. És ez egyáltalán nem bűn. És ez nem azt jelenti, hogy most erről beszélni kell, nem, nem így értem azt, hogy az egyház nem beszélt róla, de, de hiszem, hogy kell arról, hogy hogy legyen az egészséges, és hogy mi Isten szíve ebben a dologban. Tehát látjuk, hogy valójában ennek semmi köze a lelkiséghez. Semmi köze ahhoz, hogy ki mennyire istenfélő, hogy ki mennyire követi és szánja oda magát Istennek. Ennek semmi köze, hogy egy keresztény házaspárnak ugye hogy éli meg ezt az életében. Ugye kialakult az is az az elképzelés az egyházban, hogy ez az aszkéta életmód, ez közelebb viszi az embereket Istenhez. Ha lemondasz dolgokról, és ugye bevonulsz valami kolostorba, vagy felmész valami hegy tetejére, valami barlangba, zsákruhát öltöző, nem eszel, nem fürdesz, és nem tudom, akkor majd közelebb kerülsz Istenhez. Hogyha olvasol egyháztörténelmet, és én nagyon szeretem az egyháztörténelmet, én bátorítalak, hogy olvas, fogsz olvasni olyan emberekről, akik, akik ilyen dolgokat tettek. Volt olyan ember, aki felült nem tudom hány évig egy oszlopnak a tetejére, fölvágódott a bőrét, és kukacokat tett a sebeibe, És ugye ez volt az ő aszkéta élet, és azt gondolta, hogy ezzel ő valahogy közelebb kerül Istenhez. És ugye nagyon sok ilyen furcsa gondolkodás volt, hogy különböző ilyen dobozokba, vagy ilyen kis börtönökbe zárták az emberek magukat, és nem beszéltek, ugye mindenféle fogadalmakat tettek, azért, mert azt gondolták, hogy ez Istentől van, és ez közelebb viszi őket Istenhez. De ugye ennek semmi köze. Igazából, ha az élet más történetét is nézed, nem fog ez közelebb vinni Istenhez téged. Persze Isten van, amikor hív olyan dologra, hogy most gyere ki egy picit, és menj ki a hegyekbe, mondjuk itt nem tudsz kimenni a hegyekbe, Győrbe, de mondjuk menj ki a lábafartra, fogd a Bibliádat, és legyél magad csak én velem, és kapcsold ki a mobiltelefonodat, ne vidd ki a számítógépedet, és csak legyél velem. Tehát ugye kicsit elvonni magunkat ebből a világból. De ugye attól nem lesz senki Isten fél, ha mondjuk otthon kivezet, vagy lekapcsoltatod a villanyt, meg nem tudom, az internetet kikapcsoltatod, mondjuk elég az áramot, ugye? De szóval, tehát ugye ettől nem lesz senki közelebb Istenhez. És ugyanígy ezektől a dolgoktól sem, amiket itt látunk, amikről itt ezek az emberek beszélnek. És látod, hogy mennyire furcsa az ember, hogy én nagyon végletekbe kezdtek el gondolkodni. Ne házasodj, mert az a jó. Ha már összeházasodtál, akkor ne feküdj le a férjeddel vagy a feleségeddel, mert attól szentebb leszel. És tudod, ilyen végletekben voltak. És ezt ők komolyan gondolták. És valahogy az ember, nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy elkap minket Isten, elkap egy üzenettel, és elkezdünk, ugye Isten szól hozzánk, és elkezdünk abban ilyen végletekben gondolkodni. És átvisszük ezt az életünkre, és az a legrosszabb, amikor ezt átadjuk másoknak is, hogy na neked is így kellene ezt csinálod, és így kéne gondolkodnod. És ugye átvisszük ezt az életünk minden területére. Ugye egy keresztény például milyen ruhája legyen, milyen legyen a haja, milyen legyen a beszéde, a háza, a gyereke, a házassága, a munkája, a szolgálata, és ugye elkezdünk ilyen végletekbe gondolkodni, hogy mintha Isten csak egyféleképpen gondolkodhatna, vagy egyféleképpen munkálkodhatna, valami egyféle dolgot mond mindenkinek. Hogy amit Isten mond a Csabinak, azt mondja mindenkinek. És mostantól kezdve mindenkinek gitározni kell, meg énekelni. Mert Isten őt erre hívja. De ugye ezt nem szabad. És ugye nem szabad ilyen végletekbe esnünk. Hogy Isten mond, látunk valamit, és akkor, na igen, akkor ez teljesen úgy kell. Mondok néhány példát. Hogy az ember ugye mennyire sokszor gondolkodik végletekben. És a Biblia alapján. Nagyon alap dolgok. Az embernek van döntése az üdvösségével kapcsolatban, vagy Isten választja az embert. Hogy van felelősségem ebben? Ugye valaki átesik ilyen végletekbe, hogy úgyis Isten dönt, nekem nincs döntésem. Vagy elhívott, vagy nem. És ugye a másik ember meg azt mondja, hogy nem, neked kell döntened, és hú, igen, és hogyha, és mi van, gyerünk, döntsél. De mit látsz a Bibliában? Azt látod a Bibliában, hogy Isten az, aki már az anyánk méhében elválasztott minket, elhívott minket. És már ott ismert minket. És azt is látjuk, hogy az embernek van egy szabad döntése. Hogy én megyek és döntök Isten mellett. Mind a kettő van. Nem tudsz meggyőzni sem az egyikről, sem a másikról, mert mind a kettőt látod a Bibliában. És a baj az, amikor elkezdünk végletekbe gondolkodni. Hogy vagy ezt, vagy azt gondoljuk. És számtalan ilyen dolog van. Elég hinnem, én megtértem, hátradőlök, és minden rendben. De Jakab meg azt mondja, hogy ugye a hit és a cselekedetek együtt munkálkodnak. Hogy a hitedből kell, hogy jöjjön a cselekedet. De valaki meg, várunk, csináljunk, cselekedjünk, és ha te nem csinálod, akkor te nem is vagy igazán keresztény. De mint a kettőt látod a Bibliában. Ja, a hit elhisztük, és aztán pedig látjuk, hogy, hogy ki kell lépnünk, hogy cselekszük azt, amit Isten hív, amire Isten hív. Hogy, hogy nem csak szavakban áll Isten országa, hanem, hanem ott van, hogy megcselekedjük. Nem csak hallgatói vagyunk az igének, hanem cselekvői is. Vagy ugye nagyon jelző, hogy azért van az életedben ez, mert bűn van az életedben. Ugye, mert ez is egy véglet. Na hát ez biztos azért történt, mert bűn van az életedben. De nem tudom, hogy bűn van az életemben, most nem látom. De biztos azért történt. Mert valami titkos dolog. És látjuk az igében, hogy igen, valamikor tényleg azért történik rossz dolog az életben, az életünkben, mert bűnben voltunk. Mert csináltunk egy rossz döntést. Mint például Dávid. Nek lett egy következménye, igaz? Lefeküdt Becsabéval, és abból aztán lett egy óriási felfordulás, és az egész életében nyögte ezt, ezt a bűnt. De aztán látunk másokat. Jobbot például, Ószövetségben maradunk. Jobbnak az életében nem látunk bűnt. Nem látunk, hogy na most ezt azért kapja, mert olyan feszett rossz ember volt, és most aztán gyerünk. Nem. Isten megengedte ezt. És látunk ilyet is, és olyat is az igében. Hogy egyszerűen dolgok csak így megtörténnek az életünkben. Nem tudjuk miért. Lehet, hogy néha azért tényleg, mert valami bűn, de lehet, hogy másszor meg azért, mert egyszerűen csak Isten megengedi. Mert nevelni akar, formálni akar, és valamiért ezt megengedi. És ugyanígy például a betegségek. Azért vagy beteg, mert hitetlen vagy, és szokták ezt mondani, mert nincs hited. Nincs hited a gyógyuláshoz. Ha lenne hited, akkor már meggyógyulnál volna. És gyerünk, és parancsolj, és akkor majd meggyógyulsz. És a Bibliában még azt látjuk, hogy Pál beteg maradt, valószínűleg egy betegsége volt, ugye a több is ott maradt a testében. De azt is látjuk, hogy Timóteus sem gyógyult meg. Vagy egy másik szolgája, Onézimusz, azt hiszem, Pálnak. Szintén imádkozott érte, aztán akkor nem gyógyult meg, hanem csak egyszer később. És látunk embereket, akik betegek maradtak. Nem lehet, nem szabad ilyen végletekben gondolkodni. Hanem hiszem, hogy Isten vezet minket valami középúton. Hogy lehet ez is, és lehet az is. És valamikor van rá magyarázat, valamikor nincs rá magyarázat az életünkben. És tudod, nagyon bátorítalak, hogy így vigyázz, hogy ne legyél, ne menj ilyen végletekbe. Ne csapódj ide, mert ez nagyon befolyásolni fogja az életedet az emberekkel, és az Istennel való járásodat is. És nagyon sok fájdalmat fog okozni. És hiszem, hogy ezek az emberek is itt nagyon sok fájdalmat okoztak a saját maguknak, a családjuknak, a házastársuknak, mert egyszerűen nem látták az igazságot ebben. És mentek össze-vissza ilyen végletekben. De hiszem, hogy Isten vezetni akar minket, és nem egy ilyen őrült dolgokban, hanem megadta nekünk az ő igéjét, és abban mindenre találunk utasítást. Menjünk tovább, és olvassuk a 7. verset. A 7. rész, 7. verse. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én, magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Tehát hogy is van Pál? Ugye szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Akkor ma ezt nem fogjuk venni, de majd a következő versében kiderül, hogy Pál egy egyedülálló ember volt itt már. Valószínűleg ő házas lehetett korábban. Nem tudjuk, hogy mi történt az ő feleségével. Azért következtetünk arra, hogy házas lehetett, mert olyan beosztása volt, vagy olyan titulusa volt, ami megkövetelte azt, hogy ő neki legyen felesége. Tehát mi korábban, amikor ugye úgy volt, mint farizeus volt, és a nagy tanács tagja volt, ezek mind-mind megkövetelték azt, hogy felesége legyen. Nem tudjuk, hogy mi történt a feleségével. Valaki azt mondja, hogy meghalt, valaki azt mondja, hogy elhagyta Pált, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Pál már, amikor elindult a misszióban, amikor Isten elhívta őt és megtért, nincs szó a feleségéről, tehát egyedülállóként élte le az életét. És ugye Pál itt azt mondja, hogy szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Húha! Na, akkor Pál ezt tanácsolják, akkor ezt most jó lenne megfontolni, akkor mégiscsak egyedül kéne maradnom, és nem lehet házasodni. De tudnunk kell, hogy miért gondolkozott Pál így, és majd a következő versekből ki fog derülni, például a 26. versben, újra ott azt tanácsolja az embereknek, a hajadonoknak, vagy a fiataloknak, hogy a küszöbön álló megpróbáltatások miatt jó, ha az ember úgy marad, amint van. És ha gondolod, csak most menj vissza egy picit az időben, és gondolkodz el azon, hogy mi várt akkor a keresztényekre. Tehát Pál ezért írja ezt. Nem azért, mert na, ettől lelkibb leszel. Nem azt mondja, hogy a küszöbön lévő megpróbáltatások. Ugye azokban az években és az elkövetkező századokban ott üldözték a keresztényeket. És Pálnak is tudjuk, hogy az élete vége az lesz, hogy levágták a fejét. És tudjuk, hogy például Néró császár mennyire gyűlölte és üldözte a keresztényeket. Ugye azt mondta, hogy ők gyűjtötték fel Rómát, olyan dolgokat, tehát hogy karóba húzott keresztényeket, a palotája előtt az úton megölte így a keresztényeket, karóba húzta, és felgyújtotta őket, szurokba mártotta, és felgyújtotta őket, és ez volt a világítás az ő kertjében. Néró nagyon őrült volt, és a keresztények így éltek, és nagyon sok keresztény halt meg úgy, hogy bevetették őket az állatok közé, és különböző kínoknak tették őket ki. És tudjuk, hogy több millió hívő, több millió keresztény halt meg az évszázadok során. És Pál ezért mondja ezt, hogy a küszöbön lévő megpróbáltatások miatt, üldözések miatt mindenki maradjon úgy. Mert hát ugye aki megházasodik, onnantól kezdve annak, hát ugye ott a férjem, ott a feleségem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok házas párt, családot ezzel zsarolták. Ugye tagad meg Jézust, mert különben megöljük őt. A gyerekeidet, a férjedet, vagy a feleségedet. Ez elképesztő nehéz lehet. Pál ezért is, hiszem, hogy ezért is tanácsolja ezt ezeknek az embereknek. Hogy maradj így, mert nehéz lesz. Mert nehéz lesz megállni. De ugye Pál úgy gondolkozott akkor, hogy Jézus hamarosan vissza fog térni. És ugye a következő versekben kiderül a 8. és a 9. versben, a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is, azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Ugye ezt sokszor szokták idézni. Ugye ezekben a versekben is kiderül, hogy Pál gondolkodik, de az is kiderül egyértelműen, hogy nem bűn az, hogyha valaki házasságot kíván. Nem másodrangú keresztény, és egyáltalán nem lealacsonyító az, vagy nem érték, nem válik attól az ember értéktelenné. És ugyanúgy az az ember is ugyanúgy értékes és különleges annak ellenére, hogy megházasodik. És ugye nagyon fontos, látod, hogy Pál helyre teszi ezeket a gondolatokat ezeknek az emberekben. Hogy igen, ez a tanácsom. Ezért inkább maradj egyedül, de ha azonban nem tud úgy maradni, magukat megtartóztatni, akkor ne tegye ezt, akkor házasodjon meg. Mert ugye még jobb élni, mint égni, mint jobb, hogyha ebben a bűnben, a parázságban elbuknának. És lehet mondani, mennyire fontos ezek a végletek. Pál helyre teszi a dolgokat, hogy az, aki házasságban él, az ugyanúgy értékes. És tudod, az az ember, aki másképp gondolkozik, mint te, az az ember, aki nem úgy cselekszik, mint ahogy te, vagy dolgokban másképp gondolkozik, vagy Isten másmire hívta el, az ugyanúgy értékes lett. És tudod, te magad is, bárhol is vagy most, bármire is nézel, ugyanúgy értékes vagy Isten előtt. És nem vagy kevésbé, vagy nem néz le Isten úgy rád, hogy hát ő kevésbé értékes. Ő nem olyan fontos, mert nézd, ő nem szánja úgy oda magát, vagy ő nem tesz meg ilyen nagy dolgokat. Hogy hú, ki jelenti országvilágot, hogy én nem házasodok. Ugyanúgy egy kincs vagy Istennek. És nagyon fontos vagy ő neki. Nagyon szeret téged, és nagyon különleges vagy az ő számára. És tudod, én nagyon sajnálom azokat az embereket, akiket ez miatt így lehúznak, vagy így elvonják őket Isten közelségéből. Mert Jézus ugyanúgy meghalt mindenkiért, érted is, és ezekért az emberekért is. És nincs egy ilyen első osztályú, vagy egy másodosztályú keresztény. Nincs egy olyan, aki különlegesebb, vagy kevésbé különleges. Istennek gyermekei vannak. És nincsen olyan gyerek, akit ő kevésbé szeretne. Ugyanígy, ha van gyereked, akkor tudod, hogy mindegyiket egyformán szereted. Nekünk van 3 kislányunk, és mindegyiket szereted. Mindegyiket szeretem. És Isten pontosan ugyanígy van. De Pál mond itt egy nagyon fontos dolgot, hogy mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van. És vagyis Isten mindenkinek megvan a maga elhívása. Mindenkinek megvan az, amire Isten, amit Isten akar az ennek az embernek az életében. És Isten másképp és másképp munkálkodik bennünk. Tudod, annyira sokrétű és annyira más, ahogy az Isten elvégez egy-egy dolgot az életünkben. Hogy annyira más, amire el vagyunk hívva. Ez teljesen különleges és teljesen egyedi. Isten, hiszem, hogy minden egyes ember életében egy bizonyos terve van. Hogy nincs még egy ugyanolyan. Nincs még egy ugyanolyan gondolata vagy terve. Hogy na, ugyanezt fogom elvégezni ő benne is, meg a másikban is. Hanem Isten másképp teszi, és alkalmazkodik hozzánk, hozzád, hogy amilyen te vagy, amilyen a te személyiséged, amilyen az egyéniséged, amire neked van pont szükséged, és aképpen munkálkodik te benned. És tudod, olyan sok ilyen kisebbségi komplexusa van az embernek azért, mert jaj, én nem vagyok olyan. És ugye itt is arra ment ki. Jaj, ha te házas vagy, jaj, ha te ezt teszed, akkor te nem vagy már jó. És tudod, ma is az emberben mennyi ilyen komplexus van, hogy jaj, Isten engem vajon szeret? Hogy Isten engem vajon elfogad? Jaj, én nem vagyok olyan okos, én nem járok egyetemre, vagy még. Jaj, mi lesz belőlem? Én csak lehet, hogy egy asztalus leszek, vagy nem tudom, mi leszek. Akkor Isten engem nem fog szeretni, vagy én nem vagyok olyan különleges. De ezek mind annyira nagy hazugságok, mert mindenkinek saját kegyelmi ajándékai vannak. És ne gondold azt, hogy ettől kevesebb vagy értéktelenebb lennél. Tudod, hogy áldott vagy abban, amiben vagy? Tudod, hogy Isten most a jelenlegi állapotodban szeretne megáldani? Akár házas, akár egyedülálló, akár egyetemista, középiskolás, vagy bárhogy, Isten most akar téged megáldani. Abban, amiben most vagy. Abban, amire most hív. És tudod, és várd ezektől az áldást. Ne várd attól az áldást, hogy majd amikor az meg lesz. Majd akkor lesz jó. Mi az, amiben Isten most meg akar áldani? Mert ő most akar megáldani. Nem arra kell néznünk, hogy csak majd akkor lesz jó, ha majd házas leszek. Én fiatalon én is így gondolkoztam. Főleg amikor a legjobb barátom már megnősült, és hú, de jó neki már, én meg még itt szenvedek. De én hiszem, hogy sokszor nagyon rosszul gondolkoztam, és jó lehetőségeket halasztottam el, hogy amiket Isten akart volna adni, nem adhatta, mert én vártam valamit majd, hogy majd akkor elveszem az áldást, mert Isten csak akkor tud megáldani. De tudod, Isten most is meg tud áldani. Sőt, meg akar áldani a jelenlegi állapotodban. És most az életedre van egy kegyelmi ajándéka. Erre az időszakra van egy ajándéka, egy elhívása. Lehet, hogy az, hogy most egyedül legyél. És készülj arra, amit ő végez. És akar használni. És mindig mondom, másokatoknak mondtam itt, hogy így használd ki ezt a lehetőséget, még egyedül vagy. Használd ki a lehetőséget, még most fiatal vagy. Arra, ami nem fog megadódni akkor, amikor majd házas leszel, meg gyereked lesz. Mert ahogy majd látjuk, Pál itt a későbbi versekben mondja, hogy aki összeházasodik, az ilyen földi dolgokkal törődik. Hogy jaj, a feleségem, jaj, a férjem, új cipő, új ruha, a gyerekeknek nem tudom mi kell. Nekem ezzel van tele a fejem. Most ő neki mi kell, most ő mit szeretne, most elromlott a porszívó, a vasalónk sem működik, ez most megtörtént, a fűnyíró kezdte. Tehát ilyen dolgokkal, ilyen földi, testi dolgokkal törődök, hogy megint porszívót kell mennünk. És hát megint 12 évvel ezelőtt vettem. De nekem az megint, tudod. De a vasalót az tényleg egy pár éve. Amikor ide költöztünk, 2 éve vettünk, de megint vasalót kell vennem. És nem beszél a többi dologról. De milyen jó, hogy neked nem kell ezzel törődnöd. És tudsz törődni Isten dolgaival. És tudod, én nagyon bátorítalak arra, hogy használd ki ezt a lehetőséget. Hogy tudsz járni Bibliával. Tudod, mikor én fiatal voltam, heti 3-4 Biblióra volt egy héten. És ott voltunk mindegyiken. Mert kihasználhattam. Ma ezt nem tudnám megcsinálni. Amikor majd már feleség leszel, meg fér leszel, meg gyerekeid lesznek, akkor hát, hogy benne se tudsz lenni egy bibliórán, mert a gyerek bőg, fáj a hasa, bekakilt, etetni kell, beteg lesz, és egyikre se tudsz eljönni. Tudod, használd ki most, mert most el tudsz jönni pénteken, el tudsz jönni vasárnap, és használd ki a női alkalmakat. Én nagyon bátorítalak, mert ez egy visszanemtérő alkalom. Használd ki azt, hogy evangélizálhatsz, hogy elmehetsz konferenciákra, elmehetsz nem tudom hova, használd ki, mert ez nem fog visszajönni. És tudod, én most már sokszor tudjuk, hogy nem mehetek, nem tudok menni. Most a hétvégén, holnap megyek Debrecenbe, vasárnap Debrecen Gyülibe tanítok, és most én el tudok menni, de nem tudom elvinni a családomat. Ugye, tehát, hogy ez már egy ilyen nehezebb dolog. Hogy most már ők nem tudnak jönni. De ez történik, látod? És mehetnék több helyre, de ugye nem úgy van, hogy oké, csak megyek. De most már van egy család. És használd ki ezt, amit Isten most neked akar adni. Használd ki. Olvasd az igét. Keresd Isten akaratát. Ragad meg ezt a pillanatot. Mert Isten olyan sokat akar adni. És ne azon keseregj, hogy mit nincs. Jaj, majd olyan jó lesz majd akkor. De mindig arra nézel, és tudod, amikor meg lesz, lehet, hogy egy pillanatra fogsz örülni, de utána majd megint az lesz, hogy jaj, olyan jó lesz. És tudod, amikor a gyerekeink megszülettek, akkor jaj, amikor pici volt mind a három, és három gyereket pelenkáztunk, mindig arra gondolsz, hogy olyan jó lesz majd, csak egyedül fognak elmenni pisilni. Ez olyan jó lesz majd. Meg majd egyedül fognak enni. Ez olyan jó lesz majd. És nem szabad így gondolkozni, mert elszaladnak ezek az évek, és ma már nagyok, már egyedül pisilnek, meg egyedül lesznek, milyen jó. De már a Hanna például az iskolába. Szia, apa! Ennyi. A Kata meg még, a Panna, ők még rohannak, apa itt van, nem érdekli, hogy 1000 gyerek van az utcán, az udvaron, ők a nyakamba ugroznak, körülpuszínek. De a Panna már például nem teszi meg, mert ő már majd 11 éves. Hát én neki ez már azért gáz, tudod. És ugye kihasználni azt, amíg lehet. És kihasználni azt, amit most van. És használd. Ne azon kesereg meg nyom, hogy jaj, de olyan jó neki, hogy ő már házas, meg barátnője van, meg barátja van, meg ide megy, meg oda megy. Isten meg akar áldani. Ezen a nyáron Isten például meg akar áldani. Használd ki. használd ki ezeket az alkalmakat. Mert ez lehet, hogy jövő nyáron már nem lesz. Lehet, hogy már dolgoznod kell, lehet, hogy már férjed lesz, lehet, hogy már felesége lesz a Gerinek, nem tudom. Tehát használd ki. Szóval csak így szedjétek ki azt, amit Isten ma akar neked adni. Mert minden időre van neki egy áldása, egy tök jó terve. És várd meg. És azt mondja a Jézus is, hogy minden napnak elég a maga baja. Hogy ezt nézd, ezt a mai napot. Ebben törődj. És majd a holnap majd aggódik a holnap felől. De te ma törődj ezzel. Mi lesz holnap? Használd ki. És tudod, próbálok én is erre tudatosan figyelni. Oké, Uram. Néha úgy vagyok, hogy jó, mert kicsit nagyobbak lesznek már a lányok. Menni értük. Néha egész nap csak azt érzem, hogy mi megyünk. Zeneiskola, purulja óra, hegedű, hangverseny, és haza vége a napnak. És hazamegyek, leülök, jaj, már mennem kell. És csak megyek. És néha már nagyon, néha úgy érzem, hogy na, ebből most már elegem van. Most azt hiszem, mennyit te értük, jó? Mert de szóval milyen jó, hogy mehetek még értük, nem? Szóval, mert tényleg nem sokra az lesz, hogy apa, ne gyere, értem már. Vagy csak, hogy várd meg a sarkon, jó? Ott meg bepattanok az autóba. Szóval, de ez igaz rátok is. Ez igaz rátok is. Vagy így használd ki. Olyan sok jót tartogat neked. Csak mi sokszor lehajtjuk a fejünket, becsukjuk a kezünket, becsukjuk a szemünket, és csak mondjuk, hogy mi nincs, és mi rossz, és mi a baj. De nézd ki, és engedd meg Istennek, hogy megáldjon. Engedd meg, hogy Isten megáldja ezt a nyarat. Ott lesz most a Reménységfesztivál, jövő héten evangelizáció, Hajni tervezed a falujában valami gyerektábor, már ezt megpendítette, én nekem már elkezdett forogni az agyam ezzel kapcsolatban, hogy menjünk ki, és menjünk oda, segítsünk, szolgáljunk, de használd ezt ki, mert ezek olyan jó időszakok. És Isten meg akar ezen keresztül áldani. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét, és taníts minket, Uram, hogy mi az, amit ma akarsz nekünk adni, mi az, ami a terved a most az életünkre, és hiszem, hogy olyan sokat akarsz nekünk tanítani, olyan sok mindent tartogatsz a gyermekeidnek. Kérlek, hogy hadd legyünk ilyen nyitott szívű, nyitott fülű, nyitott szemű gyermekek, akik meghallják, meglátják, elfogadják azt az áldást, amit te ma készítettél számunkra. Uram, nem akarunk panaszkodni, nem akarunk így nyafogni, hogy mi nincsen, meg mi lesz majd, meg hogy lesz majd, és mi lenne jó majd, ha az meg lesz, akkor lesz jó. Uram, jót terveztél ma, és kérlek, hogy így ragadd meg a szívünket. Ragadj meg minket erre, hogy ne panaszkodással teljen az időnk, meg ne ilyen álmok kergetésével, hanem azzal, amit te nekünk meg akarsz adni. És a legnagyobb kincs, Jézus, az te magad vagy. És akik így hadd legyünk olyan emberek, akik jól megragadják az alkalmat. Kérünk, Jézus, hogy így formálj minket és erősíts minket te nevedben. Amen. És most lesz egy kis idő a dicsőítésre. Gyertek, Csabi! És csak hadd még valami eszembe jutott, hogy imádkoztunk, hogy van egy ismerősünk, néhányan ismeritek a esztergomi gyülekezetből a Kárment, és tudjátok néhányan, hogy neki van egy nagyon komoly betegsége, ugye most műtötték csütörtökön egyébként, van egy agydaganata, és egy jó indulatú, és most megműtötték már másodszorra, és úgy néz ki, hogy nagyon jól sikerült a műtét, talán teljesen sikerült eltávolítani ezt a daganatot. De nagyon érdekes, hogy az anyukája mondta, de most ő nem tud járni suliba. Ugye hát ennek vannak azért rosszul létek, meg ugye elég sokat kimaradott az iskolából, úgyhogy majd évet kell ismételnie. És nagyon tetszik ez a kislány, ugye 16 éves, és kérdezte tőle, és a Kriszti kérdezte az anyukáját, hogy így mivel tölti a napjait. És azt mondta az anyukája, hogy egész nap bibliaórákat hallgat, és bújja a bibliáját. És ez az annyira tetszett ez, mert így megragadta ezt az alkalmat. Hogy így panaszkodhatna, hogy miért van ez, meg mi lenne, milyen jó lesz majd, ha már nem lesz, meg egészséges lesz. De amíg ebben van, megragadja ezt az időt, ezt a lehetőséget, és jól kihasználja. És azt mondja, hogy igen, akkor én ezt erre használom. Otthon van, Bibliát olvas, hallgat bibliaórákat, és azt mondja, hogy egész nap ezt bújja, ezt csinálja. Mert nem tud más csinálni, ugye azért kimenni nagyon nem lehet, meg ugye iskola van. Egy ilyen jó szíved, egy jó elképzelés, egy jó látás, hogy most ez van, akkor ezt csinálom. Akkor most ezt csinálom. Csak így bátorítalak, hogy te is, hogy én magam is, hogy legyünk ilyenek, hogy ma most ez van. Akkor mire használhatom? Isten, mit akarsz ezen keresztül? Hadd lássam meg. Akkor azt teszem. És én arra bátorítalak, hogy most így énekelni fogunk még néhány dalt. Csak így tudjunk elcsendesedni Isten előtt, és magadban csak kiáltani Istenhez, hogy erősítsen meg, hogy ragadjon meg, hogy erre nézzünk, hogy őre nézzünk, és hogy ő formáljon minket ezekben a dolgokban. Jó, lesz két dal, és csak gondolod, énekelj, csak légy szabad ebben, ahogy dicsőítünk, és csak így magadban így beszéld el, beszélj az Úrhoz, mondd el a félelmeidet, az aggódásaidat, a bűneidet, csak így jó lehetőség Isten előtt lenni.